الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کے سلسلے کا پروگرام تدبر قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی جس کی تقریباً 20 آیات کی تفسیر کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 21 آیت سے آغاز کیا جائے گا۔ 20 آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے تین قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو مومنین اور ان میں سے بھی متقین کا تذکرہ ہوا، اور ان کی تقریباً 5 صفات اللہ تعالی نے ذکر فرمائی تھی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نے تبلیغ دین کے امر میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا، اگر ابو جہل یا ابو لہب یا دیگر سرداران قریش آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی تبلیغ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 13 آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے منافقین کا تذکرہ ہے، اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان میں کچھ تو کفار قریش میں سے کچھ لوگ تھے اور کچھ یہودی بھی تھے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ خلاصہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس، ناس انسانوں کو کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق جتنا اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے جن جن گروہوں کو ذکر فرمایا ان سب پر ہوگا، یعنی ان سے مراد مسلمان بھی ہیں۔ یہاں ناس کا خطاب منافقین کی طرف بھی متوجہ ہے اور اس کے مخاطب کفار بھی ہیں۔ اب یہاں سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہم یہاں پر تینوں گروہ مراد لے لیں، مومنین بھی لیں، کفار بھی لیں، منافقین بھی لیں، تو سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ کیا کفار اور منافقین عبادت کے مکلف ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی عبادت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ تینوں کے اعتبار سے اس کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ہم اس کا مخاطب مومنین کو بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم عبادت اختیار کرو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ جب اس کا مخاطب کفار کو بنایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ، اس کے بعد عبادات اختیار کر کے اس پہ استقامت پذیر ہو جاؤ۔ اور جب ہم اس کا مخاطب منافقین کو بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نفاق کو ترک کرے اور پھر بالاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو اختیار کر کے اس پر ثابت قدم رہیں۔ اب یہاں پہ وہی سوال کہ کیا کفار اور منافقین وغیرہ عبادات کے مکلف ہیں یا نہیں؟ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ان پر لازم ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی وہ حالت ایمان میں نہیں ہیں۔ اس میں علماء اسلام کے دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق انہیں عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلا نماز فرض ہے تو انہیں اس کی فرضیت کا قائل ہونا ہوگا، انہیں یقیدہ رکھنا ہوگا، یہ نظریہ رکھنا ہوگا کہ نماز کی فرضیت حق ہے۔ اس طرح کوئی چیز واجب اللہ نے قرار دی ہے تو انہیں اس چیز کے واجب ہونے کا عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، اعتقاد رکھنا ہوگا کہ یہ واجب ہے اور اس کا واجب ہونا حق ہے۔ اسی طریقے سے پھر عبادات کی ادائیگی بھی ان پر لازم ہے۔ لہذا اب اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے، ان فرض اور واجب عبادات کی فرضیت اور وجوب کے قائل نہیں ہوتے، اور پھر ادائیگی کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، تو تین طرح قصوروار ہوئے: ایمان نہ لانے کے، نہ عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد نہ رکھنے کی بنا پر، اور تیسرا ان کی ادائیگی میں کوتاہی کی بنا پر۔ تینوں طریقے سے ان کی گرفت ہوگی، ان پر عذاب ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھنے کے اعتبار سے مکلف ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے نہیں ہیں، لہذا ان کے نزدیک ان پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس کے بعد یہ ایمان اگر نہیں بھی لاتے بالفرض تو انہیں کم از کم یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ اس یہ نماز مثلا فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، اگر یہ فرضیت اور وجوب کے قائل نہیں ہوں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے، یعنی اس وجہ سے بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک تو بات قابل غور یہ ہے کہ لفظ لعلہ کا استعمال کیا گیا ہے، کلام عرب میں لعلہ کا لفظ ترجی کے لیے آتا ہے، ترجی کا مطلب ہوتا ہے اظہار امید، جب امید کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تو لعلہ کا لفظ لایا جاتا ہے، اور امید وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں انجام کے معاملے میں کلام کرنے والا شک و شبے کا شکار ہو، اسے 100% یقین نہ ہو کہ ایسا ہی ہوگا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شاید وہ پہنچ گیا ہوگا، تو یہ شاید اسی لعلہ کا ترجمہ ہے، اور جب ہمیں کسی چیز کی امید ہوتی ہے اس چیز کے معاملے میں ہم یقین کی حد تک نہیں پہنچے ہوتے تو لعلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قرآن عظیم میں جہاں کہیں لعلہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے کلام میں استعمال کیا جائے گا، تو اب اس کا معنی ترجی والا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لعلہ کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں متکلم انجام کے بارے میں تردد اور شک و شبے کا شکار ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا انجام بخوبی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لعلکم تتقون کا مطلب یہ نہیں کیا جائے گا، ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ شاید تمہیں پرہیزگاری مل جائے، بلکہ اس طرح ہم ترجمہ کریں گے کہ یقینی بات محسوس ہو۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ عبادت اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی عبادت اختیار کرنے کا ایک یقینی فائدہ انسان کی پرہیزگاری کے حصول کی شکل میں بھی نکلے گا۔ لہذا جب بھی لعلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یعنی اپنے کلام میں کبھی لعلہ کا لفظ استعمال کریں تو وہاں پر بھی ترجی والا معنی نہیں لیں گے، امید والا یا شک و شبے والا معنی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بھی یقینی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے کاموں کے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لعلکم تتقون سے کہ عبادت اختیار کرنا یہ معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر کے کوئی اس کا کام نہیں کر رہے اس انداز سے کہ اس کو فائدہ پہنچے، بلکہ ان عبادات کا فائدہ خود عبادت اختیار کرنے والے کی ذات کو ملتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، گویا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا، تو عبادات کا فائدہ خود ہماری طرف ہی متوجہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا یعنی بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے کچھ پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند احسانات کا تذکرہ کر کے اپنے شریک ٹھہرانے کو منع فرمایا۔ ایک احسان تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، فرش یعنی جس پر انسان آرام کرے، لیٹ سکے، چل پھر سکے آسانی کے ساتھ، وہ فرش کہلاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش بنایا، یہ اس کا احسان عظیم ہے، اگر یہ فرش والی صورت زمین کی نہ ہوتی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ اور آسمان کو چھت بنایا، یہ دوسرا احسان ذکر فرمایا۔ پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے بہت سارے پھل ہمارے لیے بطور رزق نکالے، ان احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جو ذات تم پر اتنے احسانات کی بارش کر رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں، اسی کی وحدانیت کو مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم احسانات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاصل کریں اور بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیں کہ جو ان انعامات اور احسانات کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تو کیا تمہارے شرکا میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ تم اس کا کوئی شریک ٹھہراؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، اور یہ بات واضح بھی ہے کہ کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی نہیں جو کائنات میں نازل ہونے والے انعامات میں اللہ کی شریک ہو۔ تو جب ایک ہی ذات اتنے احسانات فرما رہی ہے، تو جب محسن کوئی معقول اور صحیح کلام کرے، صحیح چیز کا مطالبہ کرے، تو جس شخص پر احسان کیا گیا ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا کہنا مانے، اپنے محسن کی اطاعت کرے۔ تو یہاں پر بھی جب دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی اپنے اس طبعی تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے، اور جو ذات تم پر اتنے انعامات کی بارش فرما رہی ہے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اب یہاں پہ انداد کا لفظ آیا، یہ ندن کی جمع ہے۔ ندن کہتے ہیں شریک کو، ہمسر کو، ہم پلہ کو، جو ذات میں کسی کے مساوی ہو اس کو ندن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریک کی نفی فرمائی، تو اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ بکثرت قرآن عظیم میں شرک کے بارے میں کلام ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شرک کے بارے میں کچھ کلام کیا جائے، ان آیات کا اسلوب ذرا آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا، احسانات کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شریک ٹھہرانے سے منع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے کیے گئے احسانات کا تذکرہ قابل مذمت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتمام حجت کے لیے ہے۔ یہ ایک طبیعت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت عطا فرمائی، تو مروت اور طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی رب کی اطاعت کی جائے۔ لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احسانات بیان فرمائے، اس کے بعد پھر ہمیں شرک سے منع فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے احسانات کا تذکرہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اگر برا ہوتا معاذ اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں چیز موجود ہے اور کوئی بھی اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ صحیح غرض کے لیے اپنے احسانات کا تذکرہ کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ جو شرک کا کو منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ پہلے اس کو مزید وضاحت کے لیے، کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کیا، تو یہ شرک فی الذات ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اگر کسی غیر اللہ کو شریک کیا، تو یہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ اب شرک فی الذات کیا ہے؟ اس میں تین چیزیں آتی ہیں، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں شرک فی الذات کی۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو لائق عبادت سمجھنا، یہ شرک ہوگا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے، قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو، کبھی بھی نہ ہونا اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا، جیسے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے پھر ہمارے سے وجود میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا عدم، عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، اور معدوم اس شے کو کہتے ہیں جو پہلے جو نہ ہو اس کو معدوم کہتے ہیں، پھر جب وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں موجود۔ تو ایک معدوم ہوتا ہے ایک موجود، معدوم جو موجود نہیں ہے اور موجود جو موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی معدوم نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کی مثل کسی اور کے لیے کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا ہے، اور یہ بھی شرک اور کفر ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو واجب الوجود تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہی اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود تصور کرنا۔ واجب الوجود کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے موجود ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام کا سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ تو اب خود اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اسے کوئی وجود میں لے کر نہیں آیا، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، وہ خود موجود ہے، اسے کسی نے موجود نہیں کیا، جبکہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے معرض وجود میں آئی ہیں۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ اس کے وجود کا کوئی اور سبب نہ ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور جو ذوات ایسی ہوں کہ جن کے وجود کا کوئی اور سبب بنتا ہو تو اسے ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو واجب الوجود تصور کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کی ذات کی تین صورتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو معبود تصور کرنا، اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو قدیم جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا۔ اس کے بعد شرک فی صفات کی باری آتی ہے۔ شرک فی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ صفات کسی دوسری مخلوق میں ان خوبیوں کے ساتھ مان لینا جن خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت متصف ہے۔ آسان وضاحت اس کی اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں کم از کم چار خوبیاں ہوتی ہیں، اب اگر ان چار خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ والی صفت یا اس کی مثل صفت کسی مخلوق میں مان لی جائے تو انسان مشرک ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کن چار خوبیوں سے متصف ہے۔ ان میں نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سے جدا ہوئی ہوں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نمبر ایک قدیم۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی نے نہیں دی، وہ چیز ذاتی ہوتی ہے، اور کسی اور نے دی ہو تو اس کو عطائی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری جو صفت کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ تیسرا، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ دیکھنا ایک اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، لیکن ان کی کوئی حد نہیں، وہ کتنا جانتا ہے، وہ کتنا کلام کرتا ہے یا کرے گا، اور کہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، کہاں تک وہ سن سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو پہلی صفت قدیم، پہلی خوبی قدیم ہونا، دوسرا ذاتی ہونا، تیسرا لامحدود ہونا، اور چوتھی صفت ہوتی ہے غیر فانی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پر فنا طاری ہو جائے گی۔ تو یہ چار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت میں پائی جاتی ہیں، یہ چار خوبیاں ہر صفت میں آپ کو ملیں گی۔ تو اب اگر کوئی مخلوق کی کسی صفت کو ان خوبیوں سے متصف مان لے گا تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی مخلوق کے لیے اس طرح تصور کر لینا کہ اس کی صفات بھی قدیم ہیں، یا اس کی صفات لامحدود ہیں، یا اس کی صفات کو کبھی فنا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہوتا ہے۔ لہذا یہ شرک کی تعریف ذہن میں رکھیے۔ تو اب کفار جو تھے، مشرکین مکہ، ان کے شرک کی صورت تھی شرک فی الذات والی، کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بتوں کو لائق عبادت سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ آگے آیات مبارکہ آئیں گی کہ یہ الگ مسئلہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے، ہم ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ لیکن یہ وسیلہ بنانے کا انداز ان کا غلط تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ عبادت کا یہ طریقہ اس بات کا وسیلہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لے گا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے مرتکب ہوئے اور شرک فی الذات ثابت ہوا۔ کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ چیزوں کو لائق عبادت سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پھر شریک نہ بناؤ، کہ جو ذات تمہیں سب کچھ عطا فرما رہی ہے، جو ذات اتنے احسانات فرما رہی ہے، جس ذات نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تو اس ذات سے تمام احسانات قبول کر کے اور پھر اس کا شریک ٹھہرانا یہ بالکل قطعی طور پر غیر مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ خود بیان فرمایا وہ ان تم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، جیسے اللہ نے بیان فرمایا تو یہ خود کفار اعتراف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اس کے باوجود پھر شریک ٹھہرانا یہ قطعاً غیر مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو واضح طور پہ بیان فرمایا اور اپنے ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اپنا کلام ثابت فرمایا اور ثابت کر دیا کہ یہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو چیلنج دیا کہ تم قرآن کی مثل کوئی آیات، کوئی صورت وغیرہ بنا کر لے آؤ۔ اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی، یعنی قرآن عظیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے مددگار بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دے دیا کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک ہو اور اس قول میں تم سچے ہو، تو نہ صرف تم خود بلکہ اپنے تمام مددگاروں کو بلاؤ اور پھر قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو چلو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے بلکہ غیبی خبر دے دی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں اس چیلنج کا عیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی سورتوں میں جو آگے انشاءاللہ عز و جل آئیں گی، جا بجا قرآن عظیم کا اسی طریقے سے اپنا کلام ہونا ثابت فرمایا ہے اور مختلف انداز سے اس کا چیلنج دیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت بہت کم ہے، تو بہرحال میں چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مکی صورتوں میں ایک تو سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن عظیم کے بنا لانے کا چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن لے آئیں، تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ سورہ اسراء میں اللہ نے بیان فرمایا پورے قرآن کا، اور اگلی آیات انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج اپنے اس چیلنج کو مقدار کے اعتبار سے کم فرماتا رہا، اور اس کے باوجود کوئی اس کا مثل لانے پر قادر نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔